Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuar falenderojm vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërlozur besimtar, edhe sonte jemi në takim të radhës në vazhdim të ciklit ton që ka të bëjë me strehimet profetike, me lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me probleme, me rreziqe që e kanosin besimtarin e që ai duhet të kërkojë mbrojtjen e Allahut xhallahu ala prej tyre. Dhe në kuadër të përzgjedhjes së këtyre lutjeve, në takimin e kaluar kemi filluar me një lutje të re që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e preferante, madje kërkante dhe rekomandante që ta lexojmë dhe këndojmë vazhdimisht, po kryesisht në fund të namazit tonë. Ta lexojmë para selamit, do thotë për shkak të rëndësisë që e ka. Dhe thonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kërkoni mbrojtjen e Allahut nga katër gjëra. E para për ty ne ka qenë të kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga zjarri i xhenemit, e dyta nga sprova në varr, e treta nga sprovat e jetës dhe vdekjes, dhe e katërta nga sprova e dëgjallit. Dhe në një takimin e kaluar kemi marrë, do të thotë, sprovën e varrit, duke pas parasysh se në kuptim të renditjes në raport me sprovën e zjarrit është para saj, nga një anë dhe në anën tjetër, për shkak se sprova e varrit përcakton në mas të madhe edhe qëndrimin tonë karshi sprovës së zjarët e gjëhnemit në botën të tërë, Allah në arrujt për shërët e gjëhnemit. Dhe në kuadrë të kësaj kemë përmandu të thotë trajtimin islam dhe i varrit, sprovës në varë, argumentet, shkacet që realisht bëjnë që njëriju të sprovohet në varë apo të denohet në varë, dhe disa tema atyra që kanë të bëjnë me këtë qështje. Sonë dhe të vazhdojmë me sprovën e radhës përmendur në këtë hadith me problemin e radhës, e që ka të bëjë me sprovën e jetës dhe vdekjes. Domethënë, e kam kalu sprovën e zjarrit, jo për shkak se nuk është më rëndësishme nga se është kryesore nga gjitha këto katërtat, mirë po, sikur që e kam përmendur të kaluarën, prapë po e them, se sprova e zjarrit është rezultati i dështimit në këto sprova paraprake. Domethënë, ai që në varë japë përgjigjën e duhur dhe e kalën sprovën, kjo është tregu e saj nuk ka problem me zjarën të armën, inshallah. Po edhe sprova tjera me radhë që janë. Prandaj sprova e zjarët, realisht është sprovë që ndodhë, u mene denimin në gjëhnem ndodhë, Allahu Xhallahu Ala ka folë për gjëhnemin, dhe kjo është hak, na besojmë te, aja është i krijuar tani, dhe njerëzit kanë me u dënu në gjëhnem, varsisht nga veprat e tyre, varsisht nga bindjet dhe besimit e tyre, dhe kjo është çështja për çdo musliman e qartë dhe pa kontestueshme. Mirë po, është fundi. Para kësaj ka sprova tjera. Pra tani po mirë me sprovat para kësaj që realisht të bëjmë një farloj kujdesi që mos të vijmë puna ditë e xhenemit, po para se marr puna atje, ne veç ti kemi disa punë të kryera. Andaj në kuadrë të këtë hadithi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, më mbroj o Zot min fitnetil mahya wal mamat. Më mbroj o Zot nga sprova e jetës dhe vdekjes. Çka nën kupton sprova e jetës dhe sprova e vdekjes? Të ndërua Allahu, sprovat do të thotë janë ligj i Allahut i pandryshueshëm. Për këtë arsye, Allahu xhallahu ala në shpallën e tij nuk na ka dhënë udhëzime për eliminimin e sprovave, por na ka dhënë udhëzime për tejkalimin e sprovave. Dhe ka dallim. Prandaj me i eliminu sprovat, do të thon me i bër sprovat besimtari tërësisht të pa inkuadruar një detyrë të pamundshme. Nga se është ligj Allahu xhallahu ala mos provu njëri. Sprova në këtë botë është edhe me shëndet, edhe me smundje. Sprova është me varfëni, po është edhe me pasuni. Është çdo gjë që kemi në këtë botë, ne sprovohemi se si po e shfrytëzojmë, si po e trajtojmë, si po e përdorim. Andaj kjo është e pamundshme mos më ndodh, nga se kjo botë është ndërtuar mbi bazën e kësaj sprove. Mirë, për çka është e mundshme me i tejkalu si duhet sprovat. E për këtë ka rrudhëzimi fetar që të na mëson natyrën e sprovave dhe mënyrën si me i tejkalu suksesshëm këto sprova. E sprovat e jetës janë gjithë ato që njëri sprovohet këtë botë. Mirë po, për me ikë detajeve që është e pamundshme me i trajtu në kuadrët të kësaj duaje, dietarët i kanë përmendur dy lloj sprova që njerëzit në këtë dunjo ballafaqohen me to, e që pastaj nën këto dy sprova renditen të gjitha sprovat e tjera. Sprova e parë është sprova e dilemave të caktuara. Do të nga ne është e kërkuar që ta ndërtojmë besimin tonë mbi fakte, mbi argumente. Dhe këto argumente realisht të bëhen një lloj brumi i bindjeve tona në zemrën tonë. Argumenti është fjala e Allahut dhe atë që e ka thënë Allahu xhallahu është e saktë. Pandi unë kur e kuptoj këtë argument, këtë fakt, ky mua më mbjell bindjen në zemrën time. Mirë po, ky proces i mbjelljes së bindjes që fillon nga dituria, argumenti e kështu me radhë, a goditet nga sprova? Po goditet. E çka godet këtë proces? Sprovat e dilemave të caktuara. Dilema, a je i sigurt? A është bashkë kështu? Ose nganjëherë për shembull, nuk funksionon diçka një jetë sikur se kena menduar se duhet të më funksionon pas bindjes tonë. E kështu me radhë, dhe gjitha këto pastaj janë sprova. Sprova të vëzër edhe sinceriteti që të punojmë për Allahun te barekotale është sprova. Nga se shpeshare ngacmojmë nga syfatësia. Sprova është modestia, sprova është do të maturia, sikur që është sprova syfatësia, vetpëlqimi e kështu me radhë. Gjithashtu të ndrullë dhe zërë, sprova është kuptimi i drejt i fesë, është sprova. Nga se nga njëre, për shembull, ju gjithmonë mund të mbahet stabil kuptimi i fesë, kërshi sprova që nga të smohet. Në gjitha këtu e në pjesë e sprova tjetës. Pse? Nga se e pa mund shmër që njëri me thonë që une kom besu në këtë pikë. Edhe tash më kjo kur nuk prekët. Ja, pa mund shmër. Ka mu nga të smohet. Ka mu prekë. Që të testohet stabiliteti, qëndrëshmëria dhe vërtetësia e kësaj bindja. Normal, nga se kërë i gjallat të barë e këtala. Ma gjallat të barë e ka përmenu se edhe konfirmimi më i shajnët, më i rëndësishëm për neve, edhe ajtë testohet. E hasi ben nasu, e një të raku, e një kulu amenna, wa hum la juftanun. A mendua njerëzit që të lijen të lirë të thunë, kemi besuar, e mos të sprovon, shiko besimin Allah në gjellewala testohet. Ato. Mos të lasëm në këtë. Nëse testohet besimin Allah në gjellewala, për me shkafit testohet, testohet nga një për e sprovave, caktuara. Njëri u bënë dua, dhe dua e është i badet, dhe vënohet përgjigjeja. A është sprov vonesa? Po. A reagojnë të gjithë njerëz si duhet kërsh i vonesës? Jo. Dikush thotë e ku është Zoti, e u luta, e pse s'po përgjigjet, e s'vazhdon më lut, e dikush vazhdon më lut. Sprov është, duaja është mirësi, mirë po testohet. Testohet sinqeriteti jote në dua, testohet bindja jote në fuqinë e Allahut te barekutaala. Testohesh përmes kaderit. Allahu cakton për ty diçka që është për ty e pakëndshme dhe testohet tash me reagimet ka shik ti caktimit. Testohesh vazhdimisht. Prandaj të ruaj vëzër, kjo është sprovë që njerëzit kalojnë për jetën e kësaj bote ato. Dhe nga gjitha këto sprova që e testojnë që ndryshmën e besimit tonë dhe raportit tonë me Allahun xhallahu ala, që mos ta lkund, apo mos ta njollos, apo mos ta dëmton, domethënë trungun e këtij besimi, asnjë dilemë, nga gjitha këto tendenca të këtyre sprovave ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që kur themi ne o min fitnetil mahya, më ruaj o Zot nga sprovat e kësaj bote. Kësa ka të shumëta, dilemave të shumëta. Veç e një sot, për shembull, të në vëzër kur është bërë letë të shpërndahet dilema. Për para gjithmonë ka pas dilema, edhe ka pas trona, edhe ka pas problematike, gjithmonë ka pas. Mirë po një çështje ka qenë e qartë se përhapja e kësaj dileme dhe depërtimi i kësaj dileme tek të gjithë njerëzit ka qenë problematike. S'kan mujt me deportu kudo qoftë. Tash është bëhe letë, tash një njeri cili është i mbushur dilema, ta sjellë në televizion. Dhe pas ta i futë dilema ati në gjithë shtëpit njerëve që shikojnë këtë televizion. Qiko se e letë është topër. Ose për shumë lansuat dilema saktuar në internet, në rjetët sociale. Dhe mi aftan që ti me eksploru në këto rjetët sociale dhe që me e pa si dilema. Pas ta nështë edhe me e gëltit si dilema. Kërë që rëziko është bëj madhë dhe mundësia për depërtimin e sprove është e madhë. Ndryshimi i gjendjeve të caktuara, për shembull, pastaj imponimi i rregullave të caktuara të jetës, që jo gjithmonë këto rregulla janë përputhje me rregullat tona të jetës sipas kuptimit islam. Bien shesh kare pastaj edhe fërkimi i dy sistemeve, i dy koncepteve, i dy formave të jetuarit. Besimtari mes kësaj që e din që duhet edhe me asaj që mendon se ç'është ka tjetër. Sprova të kjo, sprova e jetës. Gjitha këtu janë sprova të caktuara të vëzërat. Gjitha këtu janë sprova. Andaj, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të ndrojë vëzër, me gjithë që pejgamberit ka qenë garantues për t'i mbrojt besimtar nga këto sprova, me gjithë këtë prezencë të dijes të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prapë se prapë ka pas njerë që kanë ra viktim të dilemeve. Mos t'lasin për kohën tonë. Mos t'lasin për kohën tonë. Për shembull, e dini se kur është përhap lajmi për njollosin e moralit e familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo ka qenë dilem. A është dilem kjo? Është dilem. A është e mundshme që gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të njollosit morali i saj? A është e mundshme apo nuk është e mundshme? Bindje thot nuk është e mundshme. Mirë, po a është lkun kjo bindje? A ka psu tërmet kjo bindje në Medinë? Po, po. Dhe jo vetëm nga hipokritët. Ata kanë qenë promotor të dilemës. Mirë, po viktima dilemës. A ka pas dhe besimtar të mirë? Po, ka pas. Me gjithë që ka qenë pejgamberi në prezent ata. Dhe nuk ka kjo bunje thjesht. Kur prapë dilema onë që une, ja. Kur bën dua, kuptoj se sa dilema. Nuk dinti. Për shembull, kush ka paramenu në Medinë se një ditë për ditëve kanë më sprovu me ndërën e familjës pejgamberit? Kush ka menu që ka marrë dhe këdi këtu puna? S'kan menu ata kur kështu ato. Po që ju ka ndodhë ato? Ma di ka kënë në rafsh shoqëror, ka pas në rafsh individual. Që njerëzit për shembull kanë ra pjesë e këture dilemave të caktuar apëtën. Në një për beteve të pejgamberit sallallahu sallam, një njëri është vonu me dalë një përgjith pejgamberit sallallahu sallam apëtën. E pastaj, disa gra e kanë qërtu, i kanë thonë kemet me gra, me konti burë, del të burat atë jepëtën. Edhe, subhanallah, në këtë ngacmim, dhe me thonë, është përgjith gabimishtë. Ka dalë për dëshmu të rimnin dhe ka luftu me të vërtet, ka të rgu të rimnin, mirë po jo me motiv të mirë, afton, nga se ka pas problem, defekt në besimin e ti, të shkaktuar nga dilemat e caktuar. Afton. Dhe të rimnija ti dhe guzimi ti ju ka bënë një dhe poshtypje. Me gjithat, pejgamberi sasëm tha, kjo njëri është nga banuar të zjarit. U qëtët njerëzit, apë, si ka mundësimi bashku me saj. Dhe shpejti mërën lajmin se kjo njeri ka bo, dhe më thonë, ka vendos shpatën në tokë dhe ka ramë mite. Dhe më thonë, ka bo vedvrasje, e ne dim që vedvrasje nga mëkatë të mëdhaja është. Andaj, koresheti përfundimin e ti nuk ki mundësimi kuptu pëse ndodhi kështu, apë. Mirë, po koreshikan burimin e veprimit të bëhet të qartë pëse ka ndodhi kjo puna. Ne nuk putre me gjyku burimin e veprimit, po flasim për shkak se ka ardhur këtu transmetime nga koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe vardhimisht këtu në vëzërat. Njerëzit si pasojë dilemave me besim, domethënë kam pas, kam pas sprova caktuar njët në kësaj bot. E gjithashtu, të nërmëllatër, loje dytë i sprova është sprova në këtë bot, sprova e epsheve. Jo detyrimisht mund tjetë dilema, mund tjetë interes epsh, a e din se kjo është e sakt, e din se kjo është e vërtet, por me gjithat, punan në të kundër të nasoj që din se është e vërtet, si pasoj e qkafet, si pasoj e epshe ti, si pasoj e interesit ti, e kështu më ratë. Edhe pse kjo tema e dy lojt e epsheve është, dy lojt e sprova, për të më thonë, është tem e gjërë, është tem me të vërtet, meriton, nështë ta, jo veç një tretin, po shumë ma tepër, mirë, po në kodrë të duas, nuk po du mi dhunë hapsir ma tepër, për shkak të një pjesë e tjetër që e konzderoj më të rëndësishme dhe më të nevojshme për neve, se kjo që e thash deri më tani. E cila është aja pjesë? Aja e dyta. Pejgamberi tha, wa min fitnatil mahya wal mamat. O Zot, më mbroj nga sprova e jetës dhe vdekjes. Për sprovat e se kuptum, janë të vazhdueshme, janë të pasueshme dhe ato janë të dy kategorive, dilemave ose të epsheve. Dhe pejgamberi tha, edhe nga sprova e vdekjes. E cila është sprova e vdekjes, të nëzër? Sprova e vdekjes është aja sprovë që besimtari ose njerëzit në përgjësi kalojnë për te ose dështojnë te në moment e fundit jetës e ty në apëtën. Aja është, kjo sprova e dytë është përcaktuese e përfundimit që është del njeri për kësoj bëhet apëtën. Me qka evoluos veprimtarin e ti dhe me qka përmbyllet aktiviteti ti jetësor, me qka fundi ti, që kjo është o Zotë më ruaj nga sprovat e jetës, sot jëmë gjallë dhe tjetoj, dhe nga sprova e vdekjes. Shikotën vëzër, fillimisht, sprova e vdekjes nuk është endan nga sprova e jetës, apo së është vazhdimësi, se një është hala gjallë. Pse e ka nda pejgamberi s.a.s. Përshka kësë është pjesa me veçan të jetës, apëtën. Njëri ka mundësi, si kërse ka në hadithet pejgamberi s.a.s. Gjatë jetës me koni mirë, mirë po funë e mi ardhi keqë, apëtën. Dhe e kundër të ka mundësi me ndodhë, apëtën. Pra ndaj fundi është përcaktusi. Fundi të regonë se realisht, si kemi pasë punët. Inne me l'a'malu bil khawatim. Pejgamberi s.a.s. tha, veprat vlerësohen në bazë të fundit të tyre. Qysh është fundi, apëtën. Prandaj vepra motivohet dhe nxitet nga njeti, fillimi i saj, ndërsa vlerësohet nga fundi i saj. Fundi e tregon fillimin e saj aftë. Si ka qenë? Prandaj kjo është më rëndësishme e kuptuar pse domthon fokusin këtë pjesë duas duhet të jetë tek çështja që ndërlidhet me fundin, me përfundimin ton aftë. Dhe të parët ton shpesh i gjenë sahabët, tabinët e tjerë, i gjenë shpesh herë që kujdesi ty, i tyre special dhe i veçant ka qenë i fokusuar në fund. Po, dhe jeta ka qenë e përshmëria, po, mirë, po kryesisht nëse veç është dashmi a pas friken, do një pjesë e tjetës ka qenë fund, jam tërë. Një ditë, Sufjan e Theu, rahimullah, e kanë gjithë duke qajtë. E kanë thonë, a mëkatet kanë bo me qajtë, dhe mund gjuna që po i bënd tishu, gjithku që ne i bojnë normal, të kanë bo me qajtë, e ka kap disa ngurejca dvogl, e ka thonë, mëkatet, që shtët janë mëkatet, apë. Kuptim, tleta janë, mirë përja që mëndon me qajtë është fundi që shko me marrë, apë. Të ashtë dikush thotë, po mëkatet asim fundi, e vërtet është, e për të mëzër, mëkatet realisht mund t'jenë nga njere, mund t'jenë nga njere, dhe më thonë, arsye për qenë matë mirë. Kjo po njëri e bën një gjuna, për shembull, pastaj e një vitën keq, penduhet, e pendimi e bën hala më e mira, për. Ose e din që po bën keq, mundet me u pendua. Paramëna për shembull, në fund tjetës me dal shesh njëti i keq, ku të rathën. Në tanë kohën ke pasë për qype se është mirë të shkupuna, për. Dhe të rathosh në fund. Para një njëri për shembull, tanë kohën ti, e ki përshtypen që mirë i këna punë, kë në fund në regull e këna punë. Dhe pikërsh atëherë kur duhet me dëshmu lëllitetin të rathana, dhe. Që është faza mërë nëzishme. A i tanë konë, po, me ty u konë, a i tanë konë ka shprej lëllitet, ka shprej afërsi nërman. Po kur ka arë fundi me dëshmu këtë lëllitet, praktikisht ka të rathua, dhe. Që kjo është e frika, dhe. A i ka në kësaj për ja ka frikën. mos po më trathan mendimi i mirë për mua, po. Mos po më trathan nështa puna e mirë që po mendoj që po bëj diçka realisht, ndal që kur gjyç, që kjo është më e madhe. Mëkatet e di çfarë bëj unë. Kjo nuk është më në vlerësuese, do ta përmendim se mëkatet kanë ndikim të madh për dhëm të keq, mirë po dua të them që ka pasur çysh ka marr fundi atë. Ndërsa Sali ibn Sa'd at-Tusturi rahimahullah ka thonë frika për fundin e përcjell besimtarin çdo hap dhe çdo vend. Kur s'ndohet për tjetë? Dhe kjo është e që ka Allahu ka thonë kulubu mu e gjile. Zemrët i kanë të përfshira nga frika. Nga cëla frikë? Nga që kjo fund. Që atje kur dalë, qështë dhe tjetë apën? Pranohet, s'pranohet, e kështë të më rafën. Për këta syje edhe, pejgamesëm, dëmonë, në kam su që të lutë më Allah në gjellë për këtë fundin. Kështu që të në dhe zërë, sprova e vdekes, që ka nëm kuptan? Nëm kuptan fundin e jetës diri del shpirti. Dhe përshin pasaj edhe varrin. Se sprova e vdekes është me ato që ka është para vdekes dhe ato që ka është pas vdekes. E ato që ka është pas vdekes e kemi përmanë në desën e kaluar. A në esat dhe të miremi, do të kryesisht me këtë pjesën e momenteve të fundit. Që përfundimi tjetë i mirë, mos tjetë përfundimi i keqa pëton. E njeriu nuk ka mundësi me pas përfundim tjetër përveç se të mirë ose të keqë. E neve në intereson përfundimi i keqë, si mos me në ndodhë. Nga se nëse shpëtojmë nga përfundimi i keqë, atërë veç përfundimi i mirë është i garantuar ato. Qëka nëm kupton me pas dikush përfundim të keqë? Dikush më thonë që, a i bjen përshamë përfundimi i keqë, u dek njeri në ndeshje. Jo, si bjen kështu apëton. Ose përfundimi i mirë, u dek me kalalek, u ka vdek në shtratë. Jo, së është kja apëton. E qëka përfundimi i keqë? Djetarët të nëvëzët që kanë shku libra për përfundimin, si kështu i Bëngjauzi, Rahimullah, i Bëngjepi, Rahimullah, tjertë, kanë përmend, dhe më thonë, qëka nëm kupton përfundimi i keqë? Dhe kanë thënë kështu. Përfundimi i keqë, dhe më thonë që njeri ju, shikoni për kufizimet e djetarëve. Kanë thënë përfundimi i keqë është që njeri ju në moment të fundit, apo të hutohet nga pendimi. Habitet. Në zhvendosit vëmendja, ose për shkak të ndonjë lakmije, interesi, dhimbje, çka do qoftë, mirë po, nuk e ka fokusin të, o Allah falem. Se ka vëmendje, la ilaha illallah. Çka ja ka shpërqendru mendjen, ka sebepe, do të flasim. Por po flasim, çka i bjen me konë përfundim i keq, është që njëri në momentit e fundit, mos ta ketë fokusin të dalja për Allah Gjellewala. Jetë u shku të Zotë Gjellewala, s'ka më diçka, që kja është. Mirë po, nga përfundim i keq është shpërqendrimi vëmendjes, apo jashtë asaj që i kontribon daljes mirëfil për Allah të barë këtëra. Spendohet, apo, sot e stakë fërla, apo. Ose për shambull, i shtohen dyshimet dhe dilemat, apo. I shtohen, për shambull, nëse kur ka pas smundje thjesht, ka dyshu në rahmet Allah Gjellewala, apo. Ta është kjo dyshim kur ka smundje të unë halama i shtohet, apo. Në rahmet Zotit e Barakotale, i shtohen dyshimet, dilemat. Për shambull, i Bëngjauzi ka përmen, ka pas njerë që në fund të vdekës ju kanë thonë, thuj laj, laj, laj, pëndau. Thës ku më thonë dheri tash, se për mu s'ka pas falje, qysh ka tash. Që ka dileme ati që si a falë Allah gjallë ola gjatjetës ti, e ka përcil në fund. I shtohet dilema. Kjo përfëndimi keq, me mdhek njëriu me mendim të keq për Allah të Barakotale. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo kush për juve le të vdes duke pasur mendim të mirë për Zotin e tij apo jo mendim të keq. Kur vjen vdekja më fundi, s'ka më mundësi njëri në stratë të vdekësh, mendo mirë për Allah xhallahu ala. Thuaj astaghfirullah, wallah falem dhe mendo mirë se Allah ka më ta fal. Pasi që ta ka mundsuar me dal me astaghfirullah. Mi po e kundërta është problematika. Nga kuptimet e mendimit të keq është që njeriu në moment të vdekjes me u angazhu me gjëra të kësaj dunjoja pëtën. Pra u ka njerës këtu duke vdik, hala për shambull diskuton për qmim, diqka për lakmi, ta është këtu dhe i kolot është, më fërër, lej do pun tjera. Ose për shambull të flet fjallë të këshia, arrogante, të bëmë veprimit të këshia. Si kurse, për shambull fatke që të ndodhë që një moment të vdikës, me folë keq për Allahun, për fen, apo me folë fjallë por për mërej, cilat, realisht janë ndaluar, janë punë këqia. Këtu është ajo që me çka u dek. Pa ndikush me dek, edhe më thon ku është Zoti bre? Edhe des, Allahu na ruaj për shembull. Ose me fjalë këto janë çana të padyshim të përfundimit të keq. Ose për shembull me vdek njëri ndonjë mëkat caktuar. Me vdek njëri në gjuna, apo për para njëri me vdek tu vjell, apo. Përfundimi i keq është ky. Përfundimi i keq ose me vdek njëri në udhë bilan zina. Ose me vdek njëri në vendet këqija, apo. Në vendet ku Allahu xhallahu është i hidhuruar me ujin të besimtarit. Çati me kop deka për shembull. Është padyshim përfundimi i keq apo. Dhe të vëllazër tjera kuptime, po kjën përrisësht që ka në kuptime për fundim të keqë. Një qështë e para se me kalu tek pikat vijuse. Kur po themin e për fundim i keqë, është kjo, na po flasim për gjithë të përgjithshme dhe që na me urujtë. Mirë po, nuk po flasë që na me u shëndru në gjykatës që me gjyku kjo dhe që gjithë e te Allah në gjendem. Jo, na s'flasëm për tej dunjaja. Na këtu po flasëm. Na po flasim për gjëra teorike. Apo, për shembull, ne themi se njeriu që nuk falet ose themi për shembull, mos falja namazit me ik njeriu. Mos falja namazit është mëkat që çon në xhenem. Na çfarë themi? Mirë, po nëse dikush e shem që s'po falet, a gjykojmë me të mund të jetë në xhenem ja aftë? Apo dallim kohë. Prandaj nuk po duhet me gjyku individin. Mirë, po duhet me gjyku gjendjen. Me gjyku veprimin, po kjo gjendje është gjendje e keqe me dek njerë që shtop. Së më thush për shambull, njerë të si me dek njerë tupi alkohol, si me dek në sejtë njerë të shtopën. Më zhjuka për kërkan. Jo, jo, s'po, nuk ka kjo më zhjuka për kërkan. Nga se kjo gjendje dalan, njerë dalan me dek mi Kur'an, apo edhe dalan me dek mi haram, amtan, dalan. E këta, kërkën me po barabartë, këtë zbarazohën, apo. Mi, po na prapë se prapë nuk gjykojmë saj që u dek në haram ose të keqen, ku është veni ti? Na për venë zgjukujmë. Na për flasim për gjendje, ruaj nga kjo gjendje. Mos e birë vetën ma në këtë gjendje, ruaj nga përfundimi i keqë. Nga se pejgamberi s.a.s. na ka mësuar që të kërkojmë mbrojt në Allah nga përfundimi i keqë. E kjo përfundimi i keqë të në vëzër, nuk është thjesht ajo që nuk është thjesht në gjarje momenti. E shkëputën nga tërësia jetës. Jo, së është kështu apëtën. Oshtë në ndërët me jetën, me shkacet që i paraprin, dhe më thonë, përfundimit të keqë. E ka shumë shkacet që djetarët i ka përmendo apëtën. Unë dhëmi përmë në disa veç për ty në shkurtimisht, se të jënë shkacet që bëjnë që një riu të ketë përfundim të keqë, Allah në rujtë apëtën. Shkaku i parë të lëzër është smundja e zemrës. Që njëriju, jo, dikush vetë për zemrës, jo. Ekzistimi i smundjeve në zemrë, duke i filluar nga smundja e besimit, e pasaj tjera tonë. Besim devjum, besim të keq, ka besim, jo që të besim në lanë është i drejtë, ka besim të devjuar, pasaj smundja është vetëpëlqimi, smundja sifatësia. Zakonisht të vëzër, dëmëhon, bashkjetesa e njeriut me këto smundje e silën për të më të keqa për në fund. Detyrimisht. Nëse njeriut nuk e ka trajtu vetën e ti, vazhdimisht, me e përmesu gjendën e ti, me e pastru zemrën e ti, me e largu ndikimin e smundje të zemrën nga jetë e ti, këto smundje ka mjapru për vëzërim në keqë. Dëmëhon, gjithë së sempë. Në kjo është, mon në shumë raste dëshmuara po. Për shembull, ndërveza njerëzve që kanë pas besim të gabuar në Allah te barekuhu teala. Besim të devijuar në Allah xhala xhala. Ky besim realisht ka mësuar për vëmë të keq. Ose më vol keq për Allahun, ose mos më pas shpresë mjaftueshme në Allah xhala xhala, ose mos më llogarit në rahmet Allah xhala xhala, kështu bëron. Besimi i devijuar po. Ose smundjet e tjera apo. Dhe këtu dietarët kanë sjellë shembuj ndryshëm shumë apo. Unë do t'ja sjell një shembull konkret të një njeriu që është përmendur edhe në raste të tjera në këtë ligjëratë. Mirë, është për më rast që vlen me marë seriosisht apëton. Përshka këse nuk është individ i rëndëmt, nuk është kategori e rëndëmt e njerëzimit. Bëhet fjallë për njëri të di shumë, bëhet fjallë për një që ka kontribu shumë për fejnë e Zotit. Me që thotë, i ka ndodhë fundi i keqë, për fundimi të mërë shumë i ka ndodhë. Si pasu e qkafit dhe gjëna. Ka qenë njëri, mënej, s'po thëmë sheku në kaluar, në duke dikuj larkë, dekadëve të kaluar, apëto, o mënej. Në është ta botë edhe shekull, pa i funit, kore për funit, i cili, dhe më thonë, në fazët e para tjetës ka qeni njohër me shkrimet dhe librat e ti në mbrojtjet e islamit. Emri ti është Abdullah al-Qasimi. Ka qeni njohër edhe ka qeni bashkonik i djetarët mëlaj, si kërsa Abdurrahman al-Sadi, rahimullat e tjero. Ka shku libra, oza që disa libra që i ka për shambull në mbrojtjet e tauhidit dhe në luft kundër idhujtëri dhe paganizmit edhe tjera, në djetarët thonë si janë të pana shkalushme, apëtëm. Parmene, unë e kam brojt të uhidin si kur gati askur si ajë për kohën bashkohore, apëtëm. E të tjera që ka shu, apëtëm. Mirë po, fund ditës ti është përmbys tërsisht, apëtëm. Ka shkru libra në rënim të asaj që ka bëhet të hershme, apëtëm. Duke e shpal fazën e më hershme të zdi, si fazë të gabuar, të lajthitur e kështë të mëllatër. Mirë, dhe i ka nga djetarët që i kanë shu letër, i kanë këtheu të kalau gjellona, pëndohu, mirë po, s'ka dashtëm. Dhe ka vdek në mëzbesim, ka vdek në mohim të latë e bare kotala. Qështu i ka arë funit t'i njëri, apëtëm. Tash, prapë po them, nuk du me gjikune për ta të Allah gjellona, së zdi që shka vdek, a nështë ta mestime së Allah. Po nëse ka vdek qështu, s'ka me dalë për gjëhënimit, apëtëm. Jo që për gjykojone, për ka gjyko Zotit e bare këtala. Pse i ka arë puna kështu të lëzër? Shekone që ka flasin njerëzit që e ka njoftë këtë njeri, apëtëm. Thojmë për te që e vërtet ka qenë i dishëm. Mirë po e ka mbi vlerësu kapacitet e ti intelektual të i masë, apëtëm. Do mënë, si une s'ka kërkush. Mësë me pashu në këtë liber ka thonë, kush e qështë ishë bo puna të uhidit. Dhe mon, si shë adhuru Allah unë tokë, mos me konë libra ati. Kjo është problem, e të pëlqimi atë. Pas ta i thët ka shiku, ka po flasë për njështë e afërt ti që ka njoftë. E ka pas zakon që, kur kush pi tirë mos me amush menën, ma ndinë nga djetarë të hershëm atë. Unë një ke përmenë, bo kja dhe bo anifën, po veç, që shto së përshembul. Ashtë Imam Ahmedin, Rahimullah, Imam Ahmedin që djetë, kontributi ti për me mbrojt besimin e Allah në të barë e këve të ala, djetë dhe sprova ti e njohër, po këti asë kësë e ka mushmenë në për. Dhe të kuptim që kanë arë ballu në mama, si une që jomonë këtë vakt, e kjo është problemët. Dhe gjithashtu të lëzër, një problem që ka pas ka qenë, të më thonë, vrejtja ti që me gjithë këtë kapacitet intelektual që ka, njerëzit nuk po ja din vlerën, nuk po e paguin sa duhet për këtë çështje atë. Nuk po e vlerësojnë sa duhet për këtë çështje atë. Dhe i ka hap Allahu afat mjaftueshëm që me e largu këtë problem, me e largu këtë dilem, me e largu këtë smundje. Mirë po ai jo që nuk e ka largu, po ka shku duke u fuqizuar. Dhe fuqizimi i këtij smundje e ka përmbys atë. Normal, se është dosh me e largu, se kjo bën presion, kur bën presion shkakton, do më thonë, shkakton përmbysje. Ama nëse ti e largon, rrënë stabil besimin e dhe të barë të arruë. Dhe, gjithashtu të ndërruazër, a i ka dash vlerësim të saktuar, apëtë. Që ka përfundimi i keqë, sa i keqë është për i me, apëtë. Është largu nga shoqëria e besimtarëve. Është largu nga projekti i kontributit për fe. Për shkak se, do më thonë, niveli intelektual i këtyre është i ulët, ta s'u kuptojnë mund, ta s'din këta, ta s'u kuptojnë këta njerëz, e kështu më radhë. E ku ka shku? Kjo është pyetje e madhe. A ne disa njerëz mund të pas vretin e muslimanëve. Në rregull këtu. Mirë po, që si pasojë kësaj, ku je të shku? Te çata që po shkon që atje, apo a si kanë qito? Ose a ja vlen për qito milion qito? E të stëbdilun e ledhi hua edna, bil ledhi hua hajr. Benu Israelve, Allah o gjellë në gjellë alhu, ju ka zbrit ushqim të gatë shumë. Kështë e kanë lipë? Ju ka zbrit, përëna, ju ka zbrit flanza, përëna, shpen, njërë, ju ka zbrit ushqim të këndshëm. Ju kanë thonë, Musaot Alejsham, i kanë thonë. Ud u lena, lutë e Zotë në gjellë në gjellë alhu, apo, që me në mundësu me dalë kept e këtu. Unë po i zbres mishë të freskët, po i do të gacëm, apo, ju po dëni me mjëllë kip, që shpendroni këta me këta, Allah, që duhet kjo me këta, që shkjo po i duket, ma interesant kjo po i duket se që kjo. Po, ja u kanë rruzët e bardo, ani, që ja po i ndrejëtëm, me që tani keni më lodhë, e sas keni më hongre me shkurve që kip, keni më hongre, që kjo ndryshime që po njerëzë, po. Allah dhe të bi se li dhalimin e bedela, sa ndryshim të padrejt bojnë mizore të pëtëm. Përndaj, kritika dhe vrit janë të mirë së ardhë, pëtëm. Por jo ato që të largojnë për rrëth, pëtëm. Po ato që të mojnë rrëth, pëtëm. Që kamë rëndësia, pëtëm. E nga njerë dikush nga ndjenja e ti se është superior dhe në përsi për tjerve, është i pakuptushum, për shamën nga mesi, del për rrëth, pëtëm. E kur del për të kush kanë, kjo njeri ka pasë, o mënaj, pastaj marrveshje me çarqe të caktuara të ambasadave ndryshme se ka është larguar këtu atu afër Mekës këtu. Është dalë pikë këtu të ka shku mijëra kilometra larg Mekës në shtet tjetër ka shku dhe atje ka marrë në rrugë prej disa ambasadave të caktuara që të shkruan kundër besimit islamit. Dhe që shtu dhe kapitan. Don me një rrugë ka ndruar krejt besimin që duhet atë. E kush që shtu ndron sa ata i vjen përfundimi kjo çfarë. Kush del për rrethëm, kush lyp diçka ekstra, special, apo shoqni, se këtu muhabet e këtu, e kështu më radh, i dalin prej apetiti ti që s'ja mush, e atëre, fillon me u përshype diçka të tërë. Pa e, kërë, qëka i ka bu përshype, që kja? Si kurse përshonë nëso njerëz, i thush, ka thonë Allah, gjallë gjallu, po vesh, ama kur është ka thonë ai tjetëri, që beqa fjallat. Ama që fështë ka thonë, kur për lanë zëbarë të? Kur s'ka thonë për ajet, që beqa fjallat? Për shama. Ama nëja si tjetër, kur thotë, që a njerës të me aqëmonë. Po dhe, që kjo i bjenë që si? Apo? Se kur i mërën rrëdhët, s'duke në tërëzët, hajtë dalën pak për jashtë që ti ti ma pëtën, na duke pak ma interesant. Delja është rrëdhët, e shërën e shërën, dvjen funi, kusta mërmeni, pëtën. Andaj, të nëzër, problemet me brendër, me zamërë, dhe. Ka shumë njerë që realisht mundën me shfaq një kritik, një problem të caktum, apëton, po nuk është aje përshkak problemet, po është përshkak të smundjes, apëton, përshkak smundjes, apëton. E qëtë forma ndryshme këtë smundje, për me e përmbush kërkes në epshit vetë, jo për me bu dobi njerëz, apëton. E këtë sile perfide, dhe lë para ka, apëton, që na nuk e dim, Allahu ja pa fatë ndreqe ose të bëjhora, apëton. Po aji nuk e bon këtë punë, e i vjen funi pas taj edhe delë shesh, Allahu në rritë, delë shesh, apëton. Andaj, si kurse ka honi, bënë ka ime Rahimullah, orua ju ni nga të fshehtat, se ato ndikuj në dështim në fund, aja që se ka po kërkush, pas te ke ditë edhe Allahu të barë këtë anë, apëton. Largohu për saj. E dyta të nëzë bëshkaqëve të fundit keq është nuk po thëmë mëkati. Nëse gjithë na bojmë mëkati. Por du me e fërnu ndryshë. Apëtë. Nga shkaqët e përfundimit keq e që për këtë në kam pësut pejgamberi me kërku mbrojtje. O me në fitë në të lmahja o el me mat më mbrojnë nga sprova e jetës dhe vdekjes. Të vdekjes është përfundimi keq. E nga shkaqët e përfundimit keq është mos kujdesi për mëkatet. Të me thonë, jo që bën mëkat, që na gjithë bën mëkat, mirë po bashkjeta me mëkat, lehtësisht bën mëkat. Apo dhe domethën nuk e sheh problema i mëkatin, nuk e brengos mëkati atë. Madje arrim në nivel që e sheh të domosdoshëm mëkatin për me mbijetuar. Do smundesh pa bëjë gjinapt. Nuk mundesh pa bëkët. Dini këtë mos apo. Ai që arrin këtë nivel të vëzër, nuk ka mundësi pastaj me e udhëheq brenga për pendim. Andaj vjen në fund i hutuar nga pendimi, pse? Nga se për te nuk është problem mëkati, për te është problem filan çështje e caktuar, qasoj që shkëm jabu, se për mëkat, kalaj me Allah, se është i gjithë mëshirë shumë, apëton. I hakmirët në fund, apëton. Shumë letë, apëton. Shumë letë, apëton. Pra e të ndërë, vëzër, i bëngjohëzër e më dhe ka një liber për këtë qështje, që fletë, të qysh njerëzit në fund të të syne për shambull, jenë shumë të thuj, la, ilaha, illallah, a e të bo kalkulime, a e të bo punë caktuar, pëse jetë aty e konë që shtonë apëton, vazhdimisht, këtë brenga ti ka qenë kalkulime, këtë brenga ti ka qenë në arktime, në dëfrime, në kajtë caktuara, kjo ka qenë gali ati, sa baja këshanë. Prandaj edhe, qashtu i ka vdekja, si kurse ka thonë pejgamberi sa, si kurse keni jetuar, keni me vdekë. Qashtu komentarë, Allah, s'ka qysh ndryshë apëton. Cëla ka qenë brenga jote? Cëla ka qenë gajla jote? Qa e ka me qenë edhe fundi gjithë do kujtë për nejme? Përëndaj, sot të nëzër shojmë një loj nuk po thamë për hapet më katëve. Se gjithë mund ka posë gjunahë. Njësë kam bu gjunahë dhe vaktë pegamere sartër. Nuk po kërkujmë në shëqëri me lajke shartër. Lërga soja përëndaj. Mirë po kërkujmë që asë që ndaj më katët të ndryshën. Jo me ka që lehtësi të konzruat një gjuna, e po që ka në me mbuna, në këtë vakë përnojmë, dhe më honë, kjo është aja që po e arsëtëm pastaj më katën të utje. Jo, Allah, pëtonë, besimtari rëshat, po nuk mbet i shtrirë, që otë në komë. Si kur që kemi si këshambën e kujdesit, kur bjem borë dhe ka akun, kur kush nuk qërtëm pëse urdzove, normal, e po qërtëm pëse s'pata kujdes, pëse nuk ecët në akët si në asfalt. Ka ne po kërkëm kujdes, e nëse mas kujdesit, edhe mbajtjesht, edhe rujtjesht, rëshet, edhe merë qosh, Allah ta falë, s'po flasë për këtë lejë mëkatimi. Por po flasë për komoditet, e ecët lirë, a nërkëm të tuja akulli. Për këtë po flasë. Edhe po flasë pra që kur të rëshqet, thot e po akullu dasht mërdzua pëton, dhe vazhdo me mbet i shtrirë, e pastaj me ec i shtrirë e ju në komë, për qëta po flasë. Pëndaj, kërkush nuk përna që në të me konë sash me lajke, në kullu beni edhe me këtta, gjithë bëjnë gjuna pëton, mirë po, peshe e gjuna, që fara është apë, që kjo më rëndësia pëton, si për e shumë në gjunajnë pëton, apo bashkjetojmë me gjuna, apo e normalizojmë gjunahun në pëton, nga se normalizimi i gjunaheve të ndërlëzër shkakton pasaj për shkallëzim gjuna. Normalizimi i mëkatit vogël shkakton për shkallëzim dhe të mëkatit i madhë. Qështu shkën kjo punë? Normal kjo, veç kënë dëgjerë pasaj, apëton, që kanë dodhë, apëton. Dhe po dëgjojë mardimisht, në zërafsh, në rafsh në epsheve, në rafsh në fatkesisht të probleme me zgjinive, me zgjinive, normal apëton, të trathive bashkëtore, të shture morale, pëse përndodin këto puna apëton? Përshka këse ato preventivat që i ka vedosë Allah o Gjellë Ola për kujdes, nëse mash nuk rëdzosh, Allah u ka thonë, i kemi anë ashkallu apëton. E kur përdzohemi, e që ka bu një vakja? Normal, e që ka dashtë të me ndodhë, thëmë. Aj për tëtë, maju këtu. Allahu për mes me ndodhë me e madhe, qëfar ka ndodhë? Qëfar ka thonë? Ole shikimin, kujdes në komunikim, kujdes në përzirje, kujdes të. Nëse kejto kujdes janë parasysh, me lene Allahu të e fundë është problem me ndodhë, shumë e pa mund shma pëtën. Mi për nëse kujdesit e kësyri sashtë, të komunikimi nuk ashtë, të përzirja nuk ashtë, të kjo nuk ashtë, kejtë rruga është e hapun, e që ka pretë pas të e hapun? Edhe me kje që është edhe kjo fundi për normalizohet pas të eftër. Dhe po trejtuo si një gjuna që e falë zotë eftër. E që ky në vlerësimi më katit, nuk e dënë zotit e barë të rështë. Përshë ata edhe njëri më pushët në fund eftër. Pse? pse e kanë nënçmu ato që ka Allahu ka thonë ki kujdes. E të mëzër, ka njerë që në fund kanë bëtë të ube, po thamë bëjmë gjëna për. Mirë po, Allahu Gjellewala e ka konzru mëkatin, shkaktarin e fesadin tokë. E ka konzru Allahu mëkatin, së patën që pret litarin mes tje, mes teje. Mes tje, mes Allahu është litari. Apo që në lidhë me te, na imi rap të ti, a i rëzot jun, mes ti dhe mes i kanë litarë që në lidhë me Zotin Gjellë Gjellali hu. E sëpata që prejnë këtë litarë është mëkati. Allahu po të tëtë, hjeke sëpatën pidore. Mëse prej litarën atë, hjeke sëpatën pidore. E nëse, duke fliturun e sëpatë e këputë, une e në gjesë, ama ti mësi më shajave, apo kupton dalimin. Nëse kalim, thin, hutin, habi, rëshet, ndodh, apo, edhe të hik litroj pidore, une të azgati tjetërin, mos i gala, apëton. Ama ti mos e këpot qëllimisht, apëton. E pastaj me dhënë se, haj se lidhe të peta, apëton. E pastaj kjo nuk ndodh më, apëton. Përshka këse njëri e ka nëndërsu, apëton. Dhe nuk du me nënqmu gjinojnë. Me nëve, qëfar dhe kofte, apëton. E shte këfun, të nëvëzër, si kështë në kam su të para tonë. Mos shikon madhësinë e mëkatit. Por shikon në madhështinë atij që po i bën mëkat. E shë ndryshe atë pozicionin atë. E shë ndryshe, normal çështje. Ndroi qasjen. Ndoshta këndin nga ku po i kthyrim mëkatet gabim. Ndroi këndin. Kaq kënd vështrimi jon për mëkatin, mos tash problematik. Kenë më ndru këndin. Ah, tash është. E ke po për shembull nëse e ke në mull. Dhe nga njëra anë është e kalbur, e nga tjetra është ndosh. Nëse shikon nga kjo anë, s'ki vretje, normal duket molla. Ama çka duhet? Veç ndroje këndin, e shë pjesën e kalbra. Ndoshtë na po e shojm ka mëkati pjesën e këndshme, pjesën e lehtë që ja bojmë apo. Jo, kthe e ka ona shëmtuar, e shë sa i keq është. E shë sa problematik është, e shë sa telash është. Dhe kjo është e që në mbron nga përvëdhimi keq. Po të shikuarit mëkat vetëm ka ana estetike, ka ana e bukur, joshse, të bënd që më u habit në fund, a qështu ka ka, e po qështu valat. Andë e ndryshoje, qasin ka mëkat e po. Dhe është të ndryshoje nga jo që bën nga shkacit e përvëdhimi keq është edhe shtyrje e punëve të mira. Në emër të një shpresë të paqëndrueshme. Shpresa e kotë. Shpresa e kotë tek dietarët ka dy kuptime. Një kuptim është kalkulimi i gabuar. Ma fal Zoti atë. Po mëra se Allah është kush të ka dhënë drejt me shpresë kështu? Kush? Do të thonë, dikur Allahu ka thënë Allah është falës. Po për kën? Kush të ka dhënë drejt? Kush të ka dhënë garancë? Që ti bën gjuna sa të dush. Edhe mos përfil unat Allah Gjellewale, Allah të falë. E për që të falë, kusht ka thonë që ndodhë? Që kjo është shpresë e kotë. Ti ka të kesh pesu kështë, kështu s'këmë thonë? Unë e këmë thonë, kryo obligimet, ruaju, nëse ga bën kërka pëndim, ti falë, që shtu pa? Mos këmë thonë ryshë, onë. E ndryshë shpresë e kotë. Shpresë e parë është shpresë e argumentuar. Njëri bën mirë, shpesosh problem. Gaban, kërkon falje, shpeson falje. Që kjo është presa që është adhurim. Dhe është domosdosh, po është pjesë adhurim e vëzemrës. Po shpresa bësh, pa kur gjë. Kështë ka thonë, ti me shpesu kështë. Njëri asë shkon pun, asë kërin pun, asë bën kur gjë. Kërin i pari, shkon me kartel atje edhe pret me dalë diqka aty. Kështë ka thonë, ti me prit. Pa kërë në që ki i apë një rrugat, po për qëtë një kërë me në për rrugat, jo ty. Që s'kërë në thonë, po në kom shpresu, po ti kërë presu pa dihava, kusht ka thonë ti me shpresu, Allah pëtë. Po, të ki paja ty e një, kanë dalë rrugat për filan sektori, edhe aj drejta të, po, ama për filan sektori, jo për ty, ti si për sektorit, shumë e qartë. Edhe Allah ka thonë, falja për filan sektori, falja për njerëz, sa dush falja pëtë. Ama i shkoj me të parë në pret falja, edhe që prasë bësh kartela, pëtën. E pse mu, kusht ka thonë ty me fut kartelin këto, Allah? Shpesa e kotë, që kjo është një kuptim. Edhe shpesa e dytë, gabim që është, po keq po dëta. e kam njetë, dërmena të. E këta me dëta, shumë rrezikojnë përfundimin e keqe. Se dëta, dhe më thonë, është hisja e shejtanit të njëri, apëtëm. Do në gjdo punë që duhet tash më u bo, dhe parë syje fetare, shtyjet, pa justifikushme, do të bëj, do të pendohem, do të kry këtë punë, parë syje fetare, realisht është mundësi e dhën shejtanit që mos me bo kura, apëtëm. Në dash me inimu shejtanit për me të pengu me bo një punë mirë, thuj do të. E këja hapa ti pasë një mundësi për... Për këtë arsi ka thonë pejgamberi sa khairul birri ajilu. Ka thonë pejgamberi sa puna më e mirë është e ngutshmja, më herë bëne. Jo më bën nxitim nguti pa kuptim. Jo. Po për shembull, je bin se duhet më bëj këtë punë. Je bin se çu sot më bëj. Çfarë po shtyn? Bënë më njëra ato. Shikoj Allah çka thot për këtë që shtyn ato. Thot: "U anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadukum al-maut." فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون منافقون ضيت نمضيتهم شكرا كت آيات كثير الله نصورا منافقون ننكيوش منتاليتات منافقة شكاثت الله جل وعلا الله أثبت Japni dhe bëni mirë nga ajo që ju kemi furnizuar. Para se ti vijë dikujt vdekja, funi. E pastaj të thotë Allahu xhallahu ala, o Zot, më jap mundësi edhe një herë që të bëna i mirë atë. Walan yu'akhir Allahu nafsan. Haram e këtë punë që Allahu xhallahu ala ja shtyn dikujt për më bëj mirë. Ballku më jap afat më bëj mirë atë. S'ka më, kërkosh s'ka më shtyom. Kur vjen funi që kjo është apo? Dhe Allahu e din çfarë ju keni vepru dhe çfarë ju keni pasur dëmën me vepruar. Prandaj çdo shtyrje mos e shtyjë ato. Nuk di situatën, nuk di rrethana ato. Dhe zakonisht shtyrja e pendimit, shtyrja e dhënjes, shtyrja e bamirësisë, shtyrja e kontributit, shtyrja e punës mirë zakonisht e tradhon një në dhe bën që në fund duhet thotë me dal. As kjo as ajo as kështu më thonë. Shikoj të mëzë hiç parë të fund jetës ato. Shikoja periudhën mes dy Ramazanëve, të nëpëtëm. Ramazani i kalum dhe që kërë Ramazan që pa afrotëm. Sa kanë qenë premtime tona mas Ramazani do të vazhdojt, do t'ja bëjt? Ku jenë ato? A përshë shku në hala bashkë jenë ato? Në premtime tona, dhe. Qështë të shkën jetë, apëtëm? Merë mësim, shpejtëje, nëzitëje. Dhe Allah u gjellë në gjelalë me ka thonë, vësari u, nëzitani, shpejtani, ka fali Allahot. Zakoni, kur ka fali Allahot për gjennet, për putë mire, ka thonë, nëzitani, shpejtani, mësu i do të bëj, me njerë kryje, bane. Sikur që i tha, Ebu Bekri, radiallahu në Omerit, Ebu Bekri përja dërzan halifatin Omerit, emanetin e pejgamberit përja dërzan Omerit. Edhe qka për i thatë, Ebu Bekri në fund tjetës vetë Omerit, për i thatë, Omer, punën e sodit mos e lë për nesër. Nga se Allahu xhallahu ala ka kërkesa gjatë ditës tek robët e vet, nuk i pranon natën. Dhe ka kërkesa të natës nga robët, nuk i pranon ditën. Prandaj të ditës bëni ditën e të natës bëni natën. Mos i përzi kohrat dhe mos i përzi ditët. Ç'kjo është? E ka caktuar Allahu xhallahu ala kohën namaz sabah tash. Ose çit drekë Allah. Se ka vakt në tje, ose pendimin, ose qka do koftë, e shtyri ati dhe parë sysh me punëve tona, të në dhe, e pse për një mund të jetë procesi thjesht, i përdetëshëm, e zakonëshme për një me ndodhë, mirë po tek dietarët, ka qenë një nga shkashtë e përfundimit keqë. Gjështu të në dhe nga shkashtë e përfundimit keqë është qasja e gabuar ndaj vdekjes, apo, qysh është qasja e gabuar ndaj vdekjes? Mos pregatitje për ta. Një që do me pas për të mirë, pregatitje për ta. Sikurse studentin provem, sikurse tregtari për kohrat e fitimit, sikurse udhëtari për fitimin, a pregatitet? Po. Andaj pejgamberi kur ka vorosur nga shokët e tij, ka qenë një heshtje e përgjithshme, nga se vetë situata ka qenë prekse, vdekje njëri. Dhe pejgamberi çfarë u tha asaj ashabëve të tij? Li mithli hadha fa'idu. Për që to, boni fort gati. Qëto, apo? Qasja gabuar, ka thonë Aliu radiallahu ta'ala anhu, nuk më ka ndodh me pa një gjë që është aq bindëse e që njerët e trajtojnë me aq dilem, si kurse vdekja. Aq është e bindëshme që këna me vdek, e aq me dilem e trajtojnë, që s'ka një titër shka pos vdekja. Cili ka dyshim që ka me vdek, kur kush. Ama cili e trajtojnë me bindë që ka me vdek, dallon. Kjo si kurse me shejtonë. Allahu Gjellu nuk tha, shejtonë e kene armik, veç që ka. Po shka tha, inë shejtonë e lëkum aduën, fe te khidhuhu aduën. E keni armik, trajtojni si armik. Ama ju e dim që kemi armik, e po e trajtojmë si mik. E kësë po kuptim? Edhe vdekja, e dim që kena me vdek, Allah e reboft, një 2-3 sekunda ka pak lëku një kokës keqare, ta një pet. Ja. Qasjen, ndraje qasjen. Ndraje. Karshi kësaj bindje. Mos e trajton me hamendje, mos e trajton me dyshim. Trajton me bindje. Aja i bindin po. Që ki po gati? Kjo është. Ndërsa, qasja jo korek ndaj vdekjes, bën mos u pregadit. Aja që s'pregaditit, normal që, kur t'i vjen vdekja, taj nuk din. A shikaj që ka më për të parë ato nëzën. Për shumë, apëtën, për tyre, jo një, për shumë. Kanë thonë që, aja që s'pregadit, me punë mira, sa që me i thonë, nesër ki me dek, s'kish me pas që ka me shtu, që shtu të buhet njëri gatit, që me bua shumë. Ale më në, unë zdi që ka bua njëri vëllot, që me thonë që ki me dek, se na me më thonë, me thonë ki me dek, baje këdim që ka du të me bua, për. Ama na dim që ka du të me bua, veç kur në thonë ki me dek. Me bu mësë me thonë që ki me dek, në hanatim që ka me bua, për. E po Allah, ti pëse du të me thonë që ki me dek? Te adin që ki me vdek. E kuptove? Përndaj, do më thonë, jeto me këtë bindje dhe përshtat ju kësoj bindje. Jeta konform se bindje, jo i shkëputur nga bindja, jo, në përputhje me bindjen, nga se shpërputhje e jetës tonë me bindje tona, në ka prunë këtë kaos, në diçka besojmë, e diçka veprojmë, e diçka menojmë, e diçka flasim. Kjo është shpërputhje, totale. Jemi të qmëntu në pitë nanëve, duhet me u mëntu, me u lidhë për me funksionu, nga se të qmëntuar nuk funksionojmë. Kjerët me hekë rotat dhe volonin zbanë, se qmëntuat. Ndaq me jetë, mëntoja, ta një jetë. Andaj nësë po përparojmë se e nga të qmëntum. Pse? Pse? Këtu jenë bindjet, e këtu jenë veprimet, e këtu jenë fjallet, e këtu jenë si... Këtu ketë me konë bashkë, me konë i tërsi. Të mëntohemi, jo të qmëntohemi. Të lidhemi, jo të shka përderdhemi. Andaj edhe në konform me vdekin. Pregaditu që të funksionar që i duhetëm. Nëse nuk pregaditesh, nuk funksionon siç duhet. E ku nuk funksionon, fundi është i zakonshëm. Dhe në fund të vëllazër, pe shkaqeve, omrej përmbledhse se ka shumë është shoqëria e keqe aftë. Shoqëria e keqe është atë non stop atje këtu dikon zëndek aftë. Ose zëndeka në vend keq për shkak tyre, ose ata qëllojnë gat e ja u shesherën, aftër. Që është një keqë, aftër. Shumë shkurtimisht veç dy rast, aftër. Se ka është e qartë pësë është një keqë, aftër. S'kam në imin detalë në argumentëm. Veç dy rast, aftër. Kur ka qenë Ebu Talibi duke vdek, te koka ka pas pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i thënë të pejgamberit, ja am, o gjem, një fjallë thuma veç. Veç një fjallë thuje të kapi për të jo mulkjami, thëmë Allah të ka thonë o zatë, aftër. Një fjallë thuma. A e shikon të pejgamber sallallahu alajhi wasallam, lakman të me dhënë, se dinte se mirë është që të me dhënë. Mi po kërthejnë kokën kësajt, ati Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, Filoni, i thënin, a pëllen fejnë e babës tënë, qka thë njerës të pasaj, e mashtoj njipje, e sme ke me bo kabul, kjo më thonë për të mazdekës. E herë e këshirë këta, e herë e këta, ja pa shirë në shosni s'kje që edhe, vdeqin në pabesin, që shtoj Ebu Talibë për të. Para do ku e kumë pa një video, të njërit pej, mënoj, jo të na, në botë në rabë, do më njërit që ka shku jeta, do më në rëktime, në kënga, po më nëjë venejt ndryshme të mëkatit e kështu më ratë, dhe subhanallah ishe duke vdek, subhanallah, dhe kënë interesant që kështë e ka njëzu, pa ta shumë të vetë të ka njëzu për të tërshka, po e ka dollë publik dhe me që e ka bu publik, I ka dhonë në rast, pasaj tjere që me komentu se rast. Sëpër, ishte duke vdek, i dhilë të shpirë të jepë. E shumë, ja kënënin këngë të hershme, a i mune ke mu kënu me ta, pëtën që ashtë të dheqë. Nësë kesh kush të koka me thonë thuj, la ilaha illallah. Nuk e pat dikën të koka me thonë thuj, e stakfirullah, dhe spat. Që kja është një keqë, përvënimi keqë. Andaj, kanë ki me pas të koka, kur del shpirë të thëtë thuj, la ilaha illallah. Që ka më rëndësia? Shoku i mirë nuk të lena. Shoku i mirë, familja e mirë, edukata në familjë që kënë qëllojnë apëtë. Nëse ti ke mësu që shtu me mësu atë me thonë qëllu, ti ke mësu. Përndajt me zërë, kujdes, e kemi përmën disara, njeri kolegë në sudime, kolegë në punë, kojshi, në shumë vene, nuk mësh me e përzjetë. Të së në zgjetë dyqan gjinë, të ashtë, ako me kone i mirë, të së në zgjetë atë njeri lopë. Ama shokën që me të rrinë dhe ka, ato mësh me zgjetë atë. Kjo atë dalaj me zveti. Në punë ka lënë, mush me posë, kolegë në punë, po rrenë, më mush me posë. Mush me posë. A të ki kolegë të punës. Bashka me të punë, a krymë punë, shkën të shpijave. Kënë e ki shakë, me kam për rrenë atën. Me kam për kalën kohë. Apo ku për gjindë është atën? Që kjo është më rëndësia. Nga se, të në lëzër, jorë lëherë, jorë e huqë që në kam bjell dilema që kur t'ka arë njëri thush me kam kanajet mërë këtë që po fletë kështu subhanallah të. Se s'ke t'u folë që është para se me letë me t'apë si kur se ka unë i bëmë Mesudi i përgune vetë kur ka dalë, për shpis, mirë i kalonë kur u këthy, gruja po i thëtë o burë jam, ti me autoritet tje pse se përru këtë autoritet të halifja në i shpi matë mi me në nërreqë dhe më onë, përdore ka pak autoritet, e këta i bëmë Mesudi e ka pas krymë të shpijave se përdore këto për dunjavë. E cila ka qenë pyte e brezut e para? Kush ke te jo para? Apo, kush ke menajt? Ja, dikush ke të shërë jo prunë, apo, se që kësh shërë s'kesh me tema, apo. Kush e prunë këta? Që ke më rëndësia, apo. Ka e dëgjojnë fjallë, po dëgjojnë komente që këtu s'jon normal, që kësh si thata, apo. A ma veç pyte është, ku ke najtë, vëlla, apo. Qa ke ledzu, apo. Ke pas si kur shkon njerit të mjeku, i helmum, apo. Qa të mjeku? Qa ke hongër, vëlla, apo. Kjo reagim ju e t'i kështut, është pa dyshim, jo normal, që ki hongër, e po edhe kërna të me vetë dikën, që ki hongër për uptim ju të ushqimit, për të fjallëve, të mendimeve, të ledzimit, të shëshnjës e kështu më rrafë. Ndaj kujdes nga shoku i kesh, nga se shëshnija me te, të rathën, moment të mëram të kur ki nevoj për dikën që thëtë, la ilah illallah, ose bëndua për t'i spaku, bëndua për i që Allah me të fërsu nga se duaja njërit mirë, është dobin dunja dhe ahiret. Allah na mëson përfundim të mirë. Allah na ngajë shkak i cili na komplikon vdekjen. Po na mëson Allahu xhallahu ala që ti marrim shkaqe na e lehtësojmë vdekjen, na mëson që dalim façëbon. Kjo është për këtë çështje e hadithit që tha pejgamberi o Zot më mbroj nga sprovat e jetës dhe vdekjes. Dhe ka me sprova të gjallët inshallah për ditën e ardhshme, Allahu na ruaj nga sherrat dhe sprovat e dunjës dhe ahiretit. Me kaq personat e sallallahu alaihi wa sallam Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katheer.